Валентин, подводячы вынікі парушэння правоў чалавека ў датычнасці да людзей за мінулы год, якая тэндэнцыя? Ці можна сказаць, што ідзе нейкае паляпшэнне сітуацыі ў галіне правоў чалавека альбо наадварот? Ну я значу, што гэта агляд хроніка, які складаўся з такіх кароткіх аглядаў, якія рабіў праворачны цэнтр «Вясна» штомесяц па вынікам месяца, дзе адзначаў асноўныя тэндэнцыі парушэнняў, якія адбыліся ў гэтым месяцы. Аналітычны агляд ён яшчэ будзе рыхтавацца, будзе пазней, дзе мы будзем ужо рабіць больш грунтоўны аналіз таго, што адбывалася, але трэба сказаць, што 2009 год быў цікавым у таго пункту гледжання таго, што гэта быў год без выбарчых кампаній. Гэта быў год, калі не адбываліся ніякія выбары, рэферэндумы і так далей. Таму з аднаго боку не было такога вялікага напружання ў грамадстве, але з іншага боку мы адзначаем, што асноўныя такія праблемы, характэрныя для Беларусі апошніх гадоў, як палітычна матываваны пераслед, неабгрунтаваны адвольныя затрыманні грамадзянаў, іншыя факты парушэнняў, яны застаюцца актуальнымі. Можа быць, характэрным стала тое, што з'явіліся некія больш новыя формы ціску на грамадзянаў і, скажам, тэндэнцыі, калі удзельнікаў мірных акцыяў затрымліваюць, але не прыцягваюць да адміністратыўнай адказнасці. Таксама такая тэндэнцыя вымалёўвалася ў мінулым годзе. Але сукупна гэта ўсё адно сведчыць пра тое, што грамадства знаходзіцца ўсё ж такі пад даволі моцным кантролем, незалежнае грамадства. І вось гэтыя межы свабоды, на жаль, у 2009 годзе мы не ўбачылі іх пашырэнне, нейкіх сістэмных зменаў, я маю на ўвазе зменаў на ўзроўні законадаўства. Хаця ўлады рабілі пэўныя заявы аб нейкіх рыхтуючыся зменах, скажам, гэта датычыцца таго ж пытання введзення мараторыя на смяротнае пакаранне альбо дэкрыміналізацыі артыкула 193 прым, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць незарэгістраваных арганізацый. На працягу года ўлады казалі і некаторыя рабіліся заявы службовымі асобамі, што Беларусь гатовая разгледзець гэтае пытанне, але ў 2009 годзе, на жаль, такіх зменаў мы не ўбачылі. Увесь час праваабарончы цэнтр «Вясна» засяроджвае увагу на абснаванне 193 артыкулу за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, каторы прадугледжвае за гэта крымінальнае пакаранне. У мінулым годзе новых спраў па гэтым артыкулі заведзена не было, але артыкул па-ранейшаму застаецца. Ці можна казаць, што ёсць нейкія падставы думаць пра тое, што гэты артыкул у будучыні можа быць адменены пад ціскам міжнароднай супольнасці, еўрапейскай супольнасці, якая ўжо неаднаразова і в мінулым годзе таксама неаднаразова пра гэта казала? Так, сапраўды, артыкул 193 прым застаецца ў крымінальным кодэксе, і я нагадаю, што ў мінулым годзе ўсё ж такі была крымінальная справа, узбуджаная па артыкулу 193 прым супраць Евгена Волкава, актывіста арганізацыі «Рух яднання Царква Муна». Гэта была першая крымінальная справа, дарэчы, узбуджаная супраць прадстаўніка рэлігійнай арганізацыі. Праўда, справа гэта потым была спыненая, потым зноўку адноўленая, напрыканцы году зноўку чарговы раз спыненая, то есть да суда она не дайшла. Але гэта азначае, што артыкул 193 прым працягвае яго практыка выкарыстання ўсё ж такі існуе. Тут можна прыгадаць і папярэджанні актывіста Маладога фронту, які выносіліся ў берасці па гэтаму артыкулу. Таму ўлады яго пацягваюць выкарыстоўваць як такі фактар, які палохае прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і так далей. Праваабарончы цэнтр «Вясна» заўсёды з самага пачатку, як толькі гэты артыкул ступіў у дзеянне, заявіў тое, што ён супярэчыць і Канстытуцыі Рэспублікі Беларусі, і міжнароднаму пакту аб грамадзянскіх палітычных правах, паколькі прадугледжвае адказнасць незалежна ад дзейнасці арганізацыі, толькі па факце яйнай адсутнасці яйнай рэгістрацыі. Таму «Вясна» прымала ўдзел мінулым годзе актыўнай у кампаніі асамблеі «Стоп 193 прым» шэрагу і тым ліку публічных акцыяў. І сапраўды на працягу года мы чулі як мінімум 4 заявы публічныя аб тым, што гэты артыкул праглядаецца магчымасць яго дэкрыміналізацыі, пераносу адказнасці ў сферу адміністратыўных правапарушэнняў. Гэта рабілі і намеснік міністра юстыцыі Тушынскі у сваім адказе на адзін з лістоў арганізацыі. Гэта рабіў і прадстаўнік міністэрства юстыцыі Слюжэўскі на паседжанні АБСЄ ў Варшаве па чалавечым вымярэнні. Чулі мы гэта і падчас сустрэчы з намеснікам главы адміністрацыі прэзідэнта Піткевіч, калі праваабарончыя арганізацыі, якія рыхтавалі універсальны перыядычны даклад Савет па правах чалавека ООН, дзе сустракаліся, яна заявіла пра гэта. Аднак, як кажуць, воз на тым месцы, дзе і быў. І мы ведаем, што ў гэтую вясновую сесію гэтае пытанне не ўключана паводле адказу аднаго з дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. У 2009 годзе адміністрацыйных правапарушэнняў было зафіксавана менш, прынамсі да палітычных і грамадскіх актывістаў. Але сам выгляд гэтых пратаколаў, якія складаліся, гэтых мераў, якія прымяняліся да актывістаў, ці змяніўся ён у параўнанні, напрыклад, з 2008 годам, калі мы памятаем знакамітыя выступы прадпрымальнікаў у цэнтры Менску, ці неяк змянілася сітуацыя ўвогуле ў галіне адміністрацыйных пакаранняў актывістаў за сваю грамадзянскую ці палітычную дзейнасць? Ну, ёсць пэўная тэндэнцыя, якую мы можам адзначыць. Калі казаць пра колькасць адміністратыўных правапарушэнняў, я маю на ўвазе, калі актывісты былі прыцягнуты судом да адказнасці адказнасці за удзел несанкцыянаваных мерапрыемстваў, дробных хуліганства і так далей, то есть такія наборы, якія звычайна выкарыстоўваюць влады, сапраўды назіраецца тэндэнцыя, што іх меней, чым у мінулым годзе. Але зноўку ж, калі паглядзець на колькасць затрыманых асобаў, якія былі затрыманыя, але ў адносінах да іх не складаліся пратакол адміністратыўнага правапарушэння, адпаведна, яны потым не прыцягваліся судамі да адказнасці, то в прынцыпе розніца не надта вялікая. Проста ўлады абралі вельмі цікавы шлях і такі цікавы тып паводзінаў, калі яны ўсё адно не дазваляюць правядзенне масавых мерапрыемстваў. Усе масавыя мерапрыемствы, фактычна ўсе, некаторыя былі выключэнні, якія адбываліся ў Беларусі і ў Менску ў прыватнасці, яны разганяліся гвалтоўным чынам. Удзельнікі гэтых акцый затрымліваліся супрацоўнікамі міліцыі, нярэдка то суправаджалася збіццём і затрыманых, але потым яны не прыцягваліся да адміністратыўнай адказнасці. Ну і тут трэба значыць, што, як я ўжо сказаў, 2009 год не быў звязаны з ніякімі палітычнымі кампаніямі. А як вядома, падчас палітычных кампаніяў у нас узрастае колькасць разнастайных рэпрэсій, таму што грамадства больш актыўна робіцца, ну, адпаведнае дзеянне ўладаў. Але тое, што колькасць такіх затрыманняў і адміністратыўных спагнанняў неназначна меней, чым папярэднім год, калі былі выбары парламенцкія, тыя ж самыя сведчаць, што ўсё ж такі год быў такі неадназначны вельмі.